Olekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 14 lutego, minęła 17. Krzysztof Zublecki, zapraszam na serwis Trójki. A w nim konkurs skoków na Wielkiej Krokwi w Zakopanem, najnowszy bilans pandemii koronawirusa w Polsce i Japonia, gdzie możliwe są kolejne trzęsienia ziemi. Na początek Zakopane i konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich na Wielkiej Krokwi dobiega właśnie końca pierwsza seria. Został tylko Norweg Granerud. Już wiadomo, że w drugiej serii zobaczymy tylko trzech Polaków: Kamila Stocha, Dawida Kubackiego i Klemensa Murańka. Więcej o skokach w Zakopanem za chwilę w audycji sportowej. Niecałe 5,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce. Zmarło 98 osób, które chorowały na COVID-19. W ciągu minionej doby wykonano prawie 35 tysięcy testów. Niespełna 12 tysięcy chorych przebywa w szpitalach, to o 200 osób mniej niż wczoraj. Pod respiratorami jest prawie 1300 pacjentów, ponad drugie tyle urządzeń wspomagających oddychanie jest wolnych. Do tej pory zaszczepiono przeciwko koronawirusowi 2 miliony 107 tysięcy osób. W 79. rocznicę powstania Armii Krajowej jej żołnierzy uczczono przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego w Warszawie. Działania AK wpisały się w najchlubniejsze dzieje polskiego oręża, mówił profesor Wiesław Wysocki ze Światowego Związku Żołnierzy AK. Na polskie dzieje można spojrzeć jako na naród, który przeciwstawił się Tatarom, który przeciwstawił się najazdowi tureckiemu, który także w 20 roku przeciwstawił się inwazji bolszewickiej na Europę i który w 39 roku pierwszy powiedział i Hitlerowi, i Stalinowi nie. Armia Krajowa jest wpisana znakomicie w ten historyczny ciąg. Mieczysław Szóstek, członek Szarych Szeregów, wspomina, że dla niego włączenie się w działania Armii Krajowej było obowiązkiem płynącym z poczucia patriotyzmu. Była to walka o wolność, o niepodległość, o odzyskanie tej wolności. Walczyliśmy tyle, ile można było. To była konieczność sumienia, konieczność patriotyzmu. Harcerze, myśmy o tym pamiętali, że trzeba szanować wolność. I dlatego nie było wątpliwości, że trzeba się włączyć, wiązać z walką o niepodległość. Niestety nie wszystkim to do końca udało się. Część znacząca zginęła. Największą operacją zbrojną AK było Powstanie Warszawskie. Armię Krajową rozwiązano 19 stycznia 1945 roku. Japońskie władze ostrzegają przed kolejnymi wstrząsami, które mogą występować przez najbliższy tydzień. Mogą mieć ponad 6 stopni w skali Richtera. Wczoraj w północno-wschodniej Japonii wystąpiło silne trzęsienie ziemi. Miało 7,3. Rannych zostało ponad 150 osób, poinformował premier Yoshihide Suga. Jest wielu rannych w prefekturach Fukushima i Miyagi. Dotychczas nie ma informacji o tym, aby ktokolwiek zginął. Prawie milion gospodarstw domowych nie miało po trzęsieniu ziemi prądu, dostawy energii elektrycznej zostały przywrócone do niedzielnego popołudnia. Wstrząsy były odczuwalne w 10 prefekturach, także w Tokio, gdzie zadrżały budynki, a w mieszkaniach spadały przedmioty. Epicentrum znajdowało się na północny wschód od japońskiej stolicy, około 90 km od miejscowości Namie w prefekturze Fukushima. Nie stwierdzono uszkodzeń tamtejszej elektrowni atomowej, która została zniszczona przez trzęsienie ziemi i tsunami w 2011 roku. Już za 2 godziny, z okazji walentynek, na naszej antenie koncert Sydneya Polaka. Artysta zagra w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja w Trójce, w naszych mediach społecznościowych oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. 55 minut, zagramy największe nasze przeboje. Oczywiście otwieram Wino, będzie Chomiczówka, czyli piosenki z pierwszej płyty debiutanckiej, rok 2004. Chomiczówka była w ogóle jedynką w Trójce. Super, że w takim miejscu możemy jakby zwieńczyć promocję mojej trzeciej płyty. Płyta trzecia będzie nadreprezentowana, że tak się wyrażę. Będzie piosenka Byłem Tam, Ogień i Stal, piosenka o miłości z ostatniej płyty, właśnie tak walentynkowo. Koncert poprowadzi Piotr Baron, początek o 19.05. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niewielki śnieg tylko w okolicach Białegostoku. Robi się coraz zimniej. Minus 6 stopni jest w Katowicach, minus 5 w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie, minus 3 w Lublinie, minus 2 w Warszawie i Trójmieście, minus 1 stopień w Olsztynie. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, co kupiłem na walentynki. Marian, ty kocie. Jaki kocie? Ja pies. Pies na przeceny jestem. Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład oczyszczacz powietrza Electrolux, 5-stopniowa filtracja. Teraz taniej o 600 zł. I tylko dzisiaj stylowy głośnik mobilny JBL Flip 5 Moro. Taniej o 30%. Wszyscy razem w Media Expert. Trwa wyprzedaż w salonach Hyundai. Teraz Hyundai i20, i30 i Tucson dostępne są z sumą korzyści aż do 16 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły wyprzedaży w salonach Hyundai. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Walentynkowe okazje w Euro przyspieszają bicie serca. Telefony, smartwatche i inne produkty idealne na prezent. Kupisz nawet 1600 zł taniej w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 7 minut po 17. Trzecia strona medalu. Witamy serdecznie, Dariusz Urbanowicz. Bogusław Solecki. Rozpoczynamy trzecią stronę medalu. No, po pewnej przerwie od ostatniej tej audycji, ale miejmy nadzieję, że nadamy jej jakiś fajny, dynamiczny ton. Drodzy Państwo, będzie się dzisiaj działo w tej audycji, bo wydarzeń weekendowych oczywiście co niemiara. Zaczniemy naturalnie od skoków narciarskich. Skoki w Zakopanem. Trwa konkurs Pucharu Świata po raz drugi w tym sezonie. No i w pierwszym sukces Andrzeja Stękały, bo no, oczywiście faworytów jest wielu, ale jakby nie było, ten Andrzej Stękała, no to wszystkie oczy skierowane na niego i to nie, pewnie nie tylko płci pięknej. Zdecydowanie. W ogóle jak już mówić o zwycięstwie w Pucharze Świata, to dla mnie to jest jeszcze takie trochę jakby nie do przyjęcia. Jest to, myślę, duże osiągnięcie wygrać Puchar Świata. Oczywiście w audycji gorące meldunki. Spod skoczni będzie też gwiezdny tenis w pierwszym secie. Iggy Świątek z Simoną Halep. To spotkanie zakończyło się wygraną Rumunki. No ale mecz naprawdę interesujący i Rumunka jest w czwartej rundzie Australian Open. Oczywiście, prawda jest taka, że ja nie jestem jeszcze zawodniczką, która jakby wie wszystko i ma już takie doświadczenie, że jest jakby kompletna, jeśli chodzi o umiejętności taktyczne i techniczne, więc cieszę się, że jakby mam jeszcze dużo do poprawy. Świetne rozpoczęcie sezonu przez naszych lekkoatletów pod dachem podczas Orlen Cup 2021. Rzucano, biegano, skakano. W łódzkiej Atlas Arenie błyszczeli przede wszystkim Michał Haratyk z drugim wynikiem w światowych tabelach i życióweczka Karoliny Kołeczek. Bieg no bardzo dobry, no rekord życiowy, no to musi być bardzo dobry bieg, 8.01, no jestem bardzo zadowolona. No i jeszcze tam trochę jest rezerw w technice, nie za bardzo się czułam te płotki. Opowiemy też o Mistrzostwach Świata Juniorów w biegach narciarskich i złotych medalach Moniki Skinder i Izabeli Marcisz. Jestem w bardzo dużym szoku jeszcze do teraz, ale no bardzo się cieszę. Będzie też o cierpieniu podczas wyprawy na AK2, zimą, wspinanie po ciemku, wymiotowanie z bólu, nieludzkie zimno, strach, wszystko to oczami naszej himalaistki Magdaleny Gorzkowskiej. Myśmy się w dużej mierze wspinali po starych linach, które były kompletnie niepewne, były powiązane, popękane w dramatycznym stanie i myśmy zawieszali swoje życie na takich linach. Będą także goście, jeśli chodzi o lekkoatletykę, Damian Czykier, tenis to z kolei Lech Sidor, a teraz garść najświeższych informacji ze światowych aren. Ćwierćfinał Australian Open 2021 nie dla Igi Świątek. Polce nie udała się sztuka dwóch wielkoszlemowych triumfów z rzędu. Dziś w Melbourne przegrała z numerem 2 światowego rankingu Rumunką Simoną Halep 6-3, 1-6, 4-6 i odpadła z turnieju. Trener Igi Piotr Sierzputowski. Myślę, że troszkę brak konsekwencji. Gdzieś tam na pewno Simona podkręciła kurek i tam było dużo ciężej już w tym drugim secie, szczególnie, że siadła na Idze od samego początku. Pojawiło się dużo niewymuszonych błędów, gdzieś szarpania gry, gdzieś to uciekało, więc nie do końca tak, jakbyśmy chcieli. Natomiast jest to kolejny mecz, fajny, jak to brzydko nazwę, na żyletki z drugą rakietą świata, więc biorę to w ciemno. Iga Świątek również podchodzi do tej porażki jako do szkoły dorosłego tenisa. Dziękuję bardzo, cieszę się, że jesteście ze mną, nawet jak mecz jakby nie toczy się po mojej myśli, ale generalnie nie jest aż tak smutno, jak wydawać by się mogło. Grałam mimo wszystko z drugą zawodniczką świata, więc myślę, że po prostu warto skoncentrować się na tym, co przyniosą kolejne już tygodnie. Ciekawe rozwiązania w 1/8 finału turnieju singlistów. Lider światowego rankingu Novak Djokovic wyeliminował Kanadyjczyka Milosza Raonicza 7-6, 4-6, 6-1, 6-4. Aleksander Zwierew wygrał z Serbem Duszanem Lajowiczem 6-4, 7-6, 6-3. A Rosjanin Aslan Karajcew pokonał Kanadyjczyka Feliksa Ożera Aliasima 3-6, 1-6, 6-3, 6-3, 6-4. Bułgar Grigor Dimitrow upokorzył ubiegłorocznego finalistę Austriaka Dominika Thiema 6-4, 6-4, 6-0. Tymczasem Łukasz Kubot świetnie spisuje się w grze podwójnej. W parze z Wesleyem Kulhoffem wyrzucili z Australian Open znanych singlistów Nika Kyrgiosa i Tanasiego Kokanisa, czyli Australijczyków greckiego pochodzenia, w dwóch setach do 3 i do 4. Mistrzostwa świata w biatlonie. Słoweńska Pokljuka dziś szczęśliwa dla reprezentanta Francji. Emilien Jacquelin zdobył złoto w biegu pościgowym na 12,5 km. Francuz obronił tytuł wywalczony przed rokiem w Wanterselwie. Bezbłędny na strzelnicy 25-latek wyprzedził Szweda Samuelsona oraz Norwega B, który dwa razy chybił do tarczy, więc gdyby nie chybił, pewnie by wygrał. Polacy niestety nie startowali. Również bez biało-czerwonych w Cortinie d'Ampezzo Vincent Kreischmeier zdobył drugie złoto mistrzostw świata w narciarstwie alpejskim. Dziś w Cortinie wygrał zjazd o 0,01 sekundy, wyprzedziwszy Niemca Andreasa Sandera. Trzeci Beat Voigt ze Szwajcarii. O 17.30 Legia Warszawa zagra na wyjeździe z Jagiellonią Białystok. Trener wojskowych Czesław Michniewicz. Przyglądamy się uważnie Jagiellonii. Obserwowałem kilka meczów Jagiellonii, nie na żywo, ale z odtworzenia. Widać pracę Bogdana Zająca i jego całego sztabu. Jest to dobrze zorganizowana drużyna. Dużo elementów podobnych do tych, które występowały w reprezentacji. Także doświadczenie z reprezentacji, będąc asystentem trenera Adama Nawałki, jest wyraźnie widoczne. Dobrze zorganizowane stałe fragmenty gry, duża płynność w grze. Także czeka nas ciekawe spotkanie. Mecze z Legią w Białymstoku zawsze były i dla Jagiellonii, i dla Legii ciekawe. Mam nadzieję, że stworzymy dobre widowisko i wszyscy będą zadowoleni, a wynik jest sprawą otwartą. Tymczasem Wisła Płock wygrała z Lechem Poznań na własnym stadionie 1-0. No to teraz przenosimy się na skocznię narciarską. W Zakopanem jest Jakub Nieziński z Polskiego Radia Kraków. No i ciekawi jesteśmy, co dzisiaj tam ciekawego się wydarzyło, jak również podsumowanie tego, co wydarzyło się wczoraj. Halo Kuba. Dzień dobry Państwu, witajcie Panowie. To co najciekawsze dzisiaj dopiero przed nami, ta finałowa seria, ostateczna rozgrywka, ale wczoraj mieliśmy kolejny historyczny moment, jeżeli chodzi o polskie skoki narciarskie, o polskie narciarstwo klasyczne, a to dlatego, że Andrzej Stękała został 13. Polakiem w historii, który wszedł na podium zawodów Pucharu Świata. A przecież jeszcze zupełnie niedawno, 3,5 roku temu, musiał zacząć pracę w pizzerii, w restauracji, by utrzymywać się, by mieć z czego utrzymywać, bo wyleciał z kadry, trenował po godzinach, by wskoczyć z powrotem do tej rywalizacji. Pojawił się w tym roku i już od samego początku dawał sygnał, że może być dobrze. Od kilku tygodni był blisko tego podium, ale wczoraj udało mu się stanąć na drugim stopniu. Przegrał tylko z Japończykiem Ryoyu Kobayashim zaledwie o 0,3 punktu, co w przeliczeniu na metry to zaledwie 20 centymetrów. Trudno się dziwić, że po takim konkursie Andrzej Stękała był szczęśliwy, ale z drugiej strony cały czas szukał jeszcze błędów. Ale na pewno jest dużo do poprawy, bo żeby też jakby się wygrywało co zawody, to wtedy by można było powiedzieć, że to są takie super skoki, a tak nie jest, ale cieszę się, że dzisiaj to starczyło i trochę jednak boli to, że nie ma kibiców tutaj, chociaż wiem, że byli tam i mocno mi dopingowali, nie tylko mi, tylko całemu zespołowi. No i uważam, że mamy najlepszych kibiców. Pomimo obostrzeń i tego wszystkiego, to oni są zawsze z nami i dziękuję im za to. Wczoraj ta ostateczna rozgrywka naprawdę była absolutnie fantastyczna. Wydawało się już przez moment, że Andrzej Stękała znowu może być poza podium, a te kilkadziesiąt sekund później, po kolejnych skokach faworytów, okazuje się, że Andrzej Stękała jest drugi. Halvor Egner Granerud, który wczoraj prowadził po pierwszej serii, lider, przypomnę, klasyfikacji Pucharu Świata, ostatecznie skończył na miejscu siódmym. Piotr Żyła był ósmy, Dawid Kubacki jedenasty. Generalnie, jeżeli chodzi o moje skoki, no to były, można powiedzieć, takie se w kierunku okej. Pierwsza seria było trafione, było w miarę okej, ale troszeczkę zabrakło rotacji na samym progu przy odbiciu. Przez to brakowało lekko tutaj prędkości na dole. Druga seria już była naprawdę z fajną tą rotacją, z fajną energią, tylko ta energia niestety poszła trochę w próżnię, bo próg się skończył, zanim ja się skończyłem odbijać, no i było późno, także tutaj też na pewno parę metrów straciłem. Wczoraj w serii finałowej mieliśmy czterech Polaków, ostatecznie Kamil Stoch zajął dopiero miejsce 20. Nie najgorsze jest to, że, a czy najgorsze, takie dziwne bardzo, że w mojej perspektywie wszystko było dobrze, prawda, w moim odczuciu przynajmniej. Zrobiłem wszystko tak jak należy. Nawet czułem, że te skoki były dużo lepsze niż wczoraj. Było z lepszą energią, te narty też lepiej pracowały w powietrzu, a nie przełożyło się to totalnie na odległość ani na wynik. No i stąd takie mieszane uczucia, wręcz bym powiedział nawet skołowanie. No myślę, że to jest taki, no nie powiem, że miód na serce dla mnie, bo dla mnie też nie ma tragedii, że tak powiem. Nie jest dobrze, ale nie ma tragedii, ale z drugiej strony Andrzej uważam zdecydowanie zasłużył sobie na to podium. Jak najbardziej mu się to należało i cieszę się, że dostało się właśnie tutaj w Zakopanem. Spoglądając na skoki biało-czerwonych, oczywiście pewien niepokój się pojawił, bo przecież mamy już niebawem Mistrzostwa Świata w Oberstdorfie. Ale drodzy Państwo, spokojnie, jeszcze kilkanaście dni pozostało i to wszystko może się zmienić. Zresztą skoki kolejnych zawodników to pokazują, że z dnia na dzień może się zmienić sytuacja, jeżeli chodzi o światową czołówkę, o tę światową rywalizację. Wczoraj, przypomnę, wygrał Ryoyu Kobayashi, Andrzej Stękała na miejscu drugim, a jak będzie dzisiaj, dowiemy się za kilkadziesiąt minut. Na razie dzisiaj, drodzy Państwo, nie jest najlepiej, dlatego że biało-czerwoni poza pierwszą dziesiątką po pierwszej serii prowadzi ten niesamowity Halvor Egner Granerud, a najlepszy z biało-czerwonych Dawid Kubacki jest dopiero 11. Wierzymy, że druga seria będzie lepsza. No, widzieliśmy nieraz już atak chociażby Kamila Stocha z trzeciej dziesiątki na podium, więc miejmy nadzieję, że druga seria pozmienia te wyniki. Drodzy Państwo, za chwilę zagramy sobie piosenkę, ale zapowie ją nie kto inny jak Eldo, znany raper, filozof, sportowiec, amator, bardzo zawzięty, jeśli chodzi o długotrwały wysiłek. To będzie taka nowa jakość w audycji. Będziemy prosili właśnie Eldokę o to, aby nam tutaj przybliżał pewne kontekstowe utwory, a może będą czasem zupełnie wyrwane z kontekstu. Także bardzo proszę, a po piosence gość Lech Sidor, komentator Eurosportu, a więc Australian Open. Dzisiejszego poranka wszystkie oczy zwrócone były na antypody. W centrum uwagi sportowych komentatorów Australian Open, ale skoro na naszej półkuli zima, to początek sezonu w wielu dyscyplinach na ciepłym południu. Na kortach w Melbourne w specjalnych warunkach, ale jednak udało zorganizować się ten prestiżowy turniej. Niestety nie udało się zorganizować Tour Down Under, to coroczny otwierający sezon kolarski, lubiany bardzo przez kibiców wyścig. Odbywa się on w Adelaide i tym razem niestety organizatorzy byli zmuszeni go odwołać. Za to trwa wyścig we francuskiej Prowansji. Dzisiaj rozstrzygnięcia w tej czteroetapowej imprezie. Na starcie większość gigantów zawodowego peletonu. Ich zmagania zapowiadają bardzo, bardzo ciekawy rok, oby tylko w sportowym kontekście. O Idze Świątek i zmaganiach tenisowych za kilka chwil, a skoro będziemy w Australii, to obowiązkowo Men at Work i Down Under. Trailhead full of zombies. I met a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Where women go and men wonder. Can't you hear the thunder? muscles. He was 6'4" and full of muscle. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land of love. From Peter's Claw and Manchester. Teraz wielki tenis Australian Open i nasz gość Lech Sidor. Witam. Studio Australian Open w Trójce. Lech Sidor, komentator Eurosportu. Dzisiaj wielkie emocje od samego rana. Zaczniemy jednak, wiem, że komentowałeś mecz Bułgara Dimitrowa z Dominikiem Thiemem, ale zaczniemy od Igi Świątek, bo to jest nasz rodzynek, jedynaczka w całym tym cyklu singlistek. Było to do wygrania? Dzisiaj niestety odpadła z turnieju po porażce w trzech setach z Simoną Halep. Było to do wygrania? Było, rzeczywiście. Zresztą sama powiedziała po meczu, że nie było stabilności i jej forma była chwiejna. I rzeczywiście, falowało na korcie wyraźnie. Natomiast ja muszę przyznać jedną rzecz. Parę dni temu komentowałem mecz z Australijką Tomljanović, gdzie Halep przegrywała 5-2, grała bardzo źle. I tak pomyślałem sobie, obserwuję ją już kilka dobrych sezonów i tak pomyślałem, że jak dojdzie do konfrontacji Igi i Simoną, to będzie to rewanż w drugą stronę, bo Halep jest podobna, jeżeli chodzi o charaktery, do naszej tenisistki. Strasznie nienawidzi przegrywać dwa razy z tą samą osobą. I podobnie było z Igą, bo Igę znam już parę ładnych lat. Pamiętam, jak miała lat 10, 11, 12. Zawsze była zawzięta i do rewanżu podchodziła, no, to dla niej była świętość. Rewanż to nic nie istniało, po prostu musiała się zrewanżować. To mieliśmy na poprzednim turnieju Wielkiego Szlema na Roland Garros. Natomiast dzisiaj od pierwszej do ostatniej piłki było widać na twarzy Halep skoncentrowanie, walkę, chęć zemsty, takiej w cudzysłowie, tenisowej. Nie było rzucania rakiet, nie było monologów, nie było pretensji do Darrena Cahilla, który tam siedział spokojnie ukryty za maską. Była kamienna twarz. A u Świątek niestety trochę falowało. Były momenty takie, że no, gdyby byli widzowie, to by się zrywali z miejsc i bili brawo na stojąco. Przegrała moim zdaniem przez kilka złych pomysłów. Parę chybionych ataków, nagle z dobrej wymiany, kiedy tempo było, można powiedzieć, równe i czekały na błąd, czy czekały na coś, co się wydarzy w takiej wymianie zawsze. Krótsza piłka, jakiś może nieczysty forehand czy backhand. Tego nie było. Iga pobiegła do siatki 2 czy 3 razy w to, jak my to nazywamy, drugie tempo, tylko że to nie było drugie tempo. To było tempo pierwsze wymiany. A żeby grać w ten sposób, to trzeba mieć po pierwsze wolę i sam antystosur z najlepszych lat, a więc jeden z najlepszych na turze, a po drugie jednak chyba troszeczkę szybciej biec. I tego zabrakło. Iga dostała 2-3 kontry. Słuchałem tego meczu, komentatorzy w naszym studiu dokładnie to samo zobaczyli, bo łatwiej się patrzy, jak się grało kiedyś w tenisa. Zastanawiałem się od razu w czasie akcji, dokąd biegniesz, Iga? I to właśnie były te 2-3 momenty, które wydaje się 2 razy 3, nieważne w kontekście całego meczu, ale one zaważyły, one zabrały jej bardzo ważne punkty. Pierwszy set wydawał się jeszcze, że będzie na fali, bo 6 pierwszych gemów było po 3 i wydawało się, że gem za gem będzie równo. Potem wiatru w żagle nabrała Iga, no a w drugim secie się popsuła. Ona wyszła na chwilę gdzieś tam w swoich sprawach, zeszła z kortu, no ale to jest jej rutyna. Trzeba jej to oddać, że to po prostu ktoś się może doszukiwać, że może to, może coś innego zawiniło. Ale ona wróciła i tak naprawdę już się nie odnalazła. No trochę w trzecim secie jednak nawiązała. A tam ten trzeci set był nerwowy. Halep miała przewagę przełamania i tak pomyślałem, patrząc na ten mecz, że momentem decydującym będzie, kiedy Halep utrzyma swój serwis i odskoczy na te 2 gemy, bo kiedy tak się stało pierwszy raz po przełamaniu, nie utrzymała serwisu. Iga go zabrała, a potem błyskawicznie przegrała swój. No to taki moment dekoncentracji, trochę rozluźnienia, bo tak to jest na korcie, że jak grasz punkt za punkt i przegrywasz serwis, to następuje skok adrenaliny, jest mobilizacja i wiesz doskonale, że musisz odebrać ten serwis od razu, bo jak rywal wygra jednak swój, no to będzie bardzo pewny. I to się raz udało, potem jak na 4-2 odskoczyła Halep, to tak pomyślałem, niedobrze to wygląda i Halep, jej rutyna, ogranie, to wszystko spowodowało, że ona dowiozła wynik do końca, grając naprawdę no, jeden z najlepszych meczów w swojej karierze. Chyba sama to zresztą powiedziała, że była dzisiaj tak zdeterminowana, jak rzadko. Się zerwowała, prawda? No, to jest, pamiętajmy, filigranowa dziewczyna, 160 kilka centymetrów. To jest takie troszkę nawiązanie do Jessiny Nem, która miała 167 i też potrafiła serwować asy. Zapominają widzowie czy sympatycy tenisa, którzy oglądają Halep, mówiąc, że ona nie potrafi serwować, że ona ma niesamowitą dynamikę, że to jest 160 cm plus 20 cm wyskoku, więc nagle się okazuje, że ta, która teoretycznie nam serwisem nie zagraża, serwuje asa albo jakiś wygrywający serwis. I to jest właśnie ta taka trochę ukryta broń, bo ona nie serwuje tak regularnie bardzo mocno, ale od czasu do czasu, ku zaskoczeniu rywalek, nagle funduje asa i wszyscy otwierają szeroko oczy. Jak to jest możliwe, że ona zaserwowała tak dobrze? No ale to jest rutyna, lata ogrania. Pewnie dobry materiał do analizy i dla Darii Abramowicz, psycholog, która jest w zespole, i dla Piotra Sierzputowskiego, trenera, prawda? No już każdy mecz jest materiałem do analizy. Jeżeli się wygra gładko 6-0, 6-0, no to jest chyba jedyny moment, gdzie możemy zamknąć drzwi i iść dalej. Natomiast każdy mecz, gdzie jest jakaś walka, jakieś przegrane gemy, bo nie ma takich idealnych spotkań tenisowych. To jest tak długi okres czasu, że zawsze przytrafią się błędy. Jeżeli wyciągniemy błędy z tego meczu, których się później nie popełnia, i z porażek, bo czasami jest tak, że porażka w tenisie daje nam więcej do myślenia i daje więcej materiału do analizy, i dobre wnioski wyciągnięte z porażki, które przekute zostają na następne mecze, turnieje, i te wnioski są wyciągnięte, błędy nie popełniane drugi raz w ten sam sposób, to czasami więcej ta porażka daje niż jakieś właśnie łatwe zwycięstwo, bo to zwycięstwo, tak jak mówię, no przechodzimy dalej i po prostu odhaczamy kolejny mecz. Natomiast z tego meczu dzisiaj jest mnóstwo materiału do analizy, jest mnóstwo takich punktowych, wybiórczych akcji, które możemy rozrysować, wręcz rozpisać na tablicy, tak jak to robią piłkarze. I są środki, ja bym na miejscu Piotra dzisiaj wziął, może od razu po meczu to nie, ale na spokojnie, jak opadnie kurz po bitwie, to bym usiadł i popatrzył, rozrysował ten mecz, popatrzył na powtórki, pokazał palcem, bo naprawdę jest duży materiał i można fajne wnioski z tego wyciągnąć, żeby się po prostu takie właśnie proste błędy nie zdarzały w przyszłości. Co z Hurkaczem? 2 porażki w 2 meczach, i w singlu, i w deblu. No podobno, ja debla nie widziałem, przyznaję, bo myśmy debla pokazywali, ale to była głęboka noc lub robiliśmy co innego, jakiegoś ciekawego singla, natomiast słyszałem, że w tym deblu był cieniem samego siebie, że singla, bo akurat singla z Karolem Stopą komentowaliśmy i było nam trochę przykro momentami, że facet, który ma takie atuty w ręku, serwis, forehand, naprawdę poprawił sprawność, ta siła, widać, że tam jest dynamika, no momentami grał jak człowiek, który gra, nie wiem, 3 miesiące w tenisa zawodowo. Naprawdę, jestem trochę rozczarowany, zresztą chyba wszyscy, bo apetyty były ogromne. ale, a ten debel, o którym mówisz, to podobno tam grał jeszcze gorzej Kubert niż singlu. Okej, Ozier Aliasim, człowiek skoncentrowany bardziej na singlu w tym momencie. Hubert już po porażce, więc powinno być odwrotnie. To z reguły jest tak, że ten przegrany już ciągnie tego debla, bo to jest jego ostatnia szansa. Na punkty, na pieniądze oczywiście to są zawodowcy. Natomiast ten drugi, ten singlista, który gdzieś tam w głowie z tyłu ma jeszcze walkę o coś wielkiego, no to jest tym takim, który statystuje. No a to było podobno odwrotnie. Ozier Aliasim grał na dobrym poziomie, a Hubert grał fatalnie. Odpadł też Kamil Majchrzak, ale humory nam poprawia z kolei Łukasz Kubot. I w deblu, no i miejmy nadzieję w mikście właśnie z Igą Świątek. To ciekawe zestawienie jest ten Kulchow z Kubotem, dlatego że Kulchow-Mektić wydawało się, że to będzie para na zawsze, na wieki. No, tak jak z Melo sprawa Kubota. Też nikomu się w głowie nie chciało mieścić, że oni się rozbiją. Tak. Natomiast Kubot, no jak zwykle, to jest klasa, to jest profesjonalizm i to są bardzo dobre... Może zabrzmi to trochę śmiesznie, to są bardzo dobre lekcje dla Igi, bo Iga się uczy na tych mixtach, ona się uczy voleja, ona się uczy returnu, sytuacyjnych, kombinacyjnych takich rozwiązań. Trochę tak jak ja bym to traktował, mam nadzieję, że tak się właśnie dzieje, w przypadku trenera Igi czy samej Igi, jako korepetycję z tenisa. Bo Łukasz jest naprawdę bardzo mądrym chłopakiem, klasowym graczem i tu chodzi o to, żeby wyciągnąć z tego miksta jak najwięcej. No a nie ma lepszej okazji, jak wielki szlem Łukasz, człowiek, który podpowiada, który prowadzi Igę, a Iga dorzuca do tego swój młodzieńczy dynamit i to jest taka para, mieszanka wybuchowa. Więc mamy pana profesora statecznego, już tenisistę, który gra już wiele, wiele lat na turze i mamy młodą dziewczynę, wschodzącą gwiazdę, która dużo kolorytu wnosi. I na tej bazie można zbudować całkiem fajny miks. Zresztą wiemy doskonale, po co grają też tego miksa, bo przecież idzie olimpiada, a wiadomo, że w olimpiadzie Łukasz dziewczyny z Kazachstanu nie weźmie. No właśnie, tutaj będzie duża szansa medalowa. Co się dzieje w singlu mężczyzn Djokovic? Najpierw spektakularna, ale dziwna wiktoria z Amerykaninem Fritzem, który mecz przerywany ze względu na lockdown trzeba było opróżnić stadion z kibiców. Potem wrócili. Jego coś boli. Czy udaje? Czy gra aktorsko? Ale walczy i wygrywa. No powiem ci, to ja już przestaję wierzyć w tego Djokovicia. Naprawdę. Mam ogromny szacunek do Serba, bo on jest profesjonalistą, jest walecznym człowiekiem, ale... To jak dzisiaj Raonicza odprawił. Tak, ale wracając do tego meczu z Fritzem, to powiem ci, że przecierałem oczy ze zdumienia, bo wykonał taki dziwny półwypad, ni to ślizg, ni to blok. Sugerował, że coś tam w pachwinie się stało, koło biodra, te przyczepy. Potem usiadł na ławce, miętosił się za brzuch, przybiegł trener, wsmarował mu maść w brzuch. Przecież ci, co chociaż liznęli tenis, nie wiem, przez grubą szybę, doskonale wiedzą, że mięśnie brzucha i pachwina to są dwie rzeczy, z którymi nie wygrasz, choćbyś nie wiem, co robił. Nie ma takiej możliwości, żeby wyleczyć się z dnia na dzień z kontuzji brzucha, jakichś naciągniętych mięśni. Czy prostych, które mówią absolutnie we wszystkim, więc to jest nie, cały świat tenisowy wczoraj huczał. Twitter, ale wszyscy uwierzyli. Nikt nie wierzył. Tenisiści, Kyrgios mu zadał takie pytanie, gdzieś tam między wierszami to padło, że chciałby wiedzieć, co to za medykamenty, bo jemu są potrzebne wiele razy, a ich nie ma. No ja sam bym chciał mieć. Każdy by chciał. Ja bym sam chciał Czekamy mieć może na reklamę. Taką cudowną maść gdzieś tam w torbie na dnie, żeby sobie ją wetrzeć. Tak, ale tak. To żarty na bok, to nie są pierwsze takie, nazwijmy to, cyrki. To są jedne zagrywki. Przypomnijcie sobie mecze Serba z Andy Murrayem, co tam się działo. Lechu, to jeszcze dwa słowa dosłownie o dzisiejszym meczu Grigora Dimitrova z Bułgarii z Dominikiem Thiemem, który wydawał się po tym, jak odprawił Kyrgiosa, że to będzie zawodnik tutaj też do ugrania. No, Australian Open już ma, teraz US Open już ma, teraz Australian Open finał w zeszłym roku. No skończył się niestety. No tak, co to za porażka? Momentalna. Jak zatarty silnik. Nie było oleju, nie było benzyny, nie było nic. Tak naprawdę ten akumulator tenisowy Thiema to już zaczął mecz na głębokiej rezerwie. Jeżeli prowadzisz na tym poziomie 3-1 w pierwszym, 3-1 w drugim, przegrywasz mecz do 4 i do 0, to znaczy, że w tym baku tenisowym nie ma nic. Patrzyłem tak, mówiąc kolokwialnie, głęboko w oczy Thiema, widziałem znużenie, zniechęcenie. No tak, też nie za dobrze wyglądał w pierwszych setach z Kyrgiosem. Wypalił się kompletnie. Trochę szkoda, ale wiesz, życie jest brutalne. Tenis zawodowy, jak masz słabość, nie ma szans, nie ma szans. Stawiamy tu kropkę. Bardzo dziękuję. Lech Sidor, komentator Eurosportu. Za chwileczkę lekka atletyka na antenie Trójki w trzeciej stronie medalu. Trzecia strona medalu, 17.38. Zanim o lekkiej atletyce, krótki raport piłkarski w rozgrywanej dziś 17. kolejce piłkarskiej ekstraklasy. Wisła Płock, Lech Poznań 1-0 i komunikat z ostatniej chwili w meczu, który trwa w Białymstoku. Jagiellonia prowadzi po golu z karnego Jesusa Imaza z Legią Warszawa. Bardzo ciekawe, intrygujące spotkanie także za sprawą tego, co dzieje się w bramce, bo naprzeciwko Artura Boruca stoi człowiek, który mógłby być spokojnie jego synem. Nastoletni Xavier Dziekoński przebojem wdziera się do pierwszego składu Jagiellonii i zachwyca ekspertów grą, ale na razie to spotkanie... zadyszka faworytów? Tak, zobaczymy. Lech Poznań w plecy, Legia jak na razie również nie zaczęła najlepiej tego meczu, no ale rozgrzewamy się przed tym takim mocnym wejściem w sezon lekkoatletyczny. Łódź, Orlen Cup, doroczny meeting właśnie, który się odbywa tam na początku lutego. I dobre wyniki Polaków. No i jest mocny. Wyniki, które odbiły się echem. Michał Haratyk pchnął kulę na odległość 21 metrów 83 centymetry, co stanowi drugi rezultat na świecie. Niedawno o 99 centymetrów pchnął amerykański fenomen Ryan Krauser. No to jest tytan po prostu, niewiarygodnie silny. kolos i to okazało się rekordem świata. Michał Haratyk atakował z kolei rekord Polski pod dachem, czyli 22 równe. Nie tym razem, aczkolwiek wszyscy mieli wrażenie, że jest to jest taki potencjał na lepszy jeszcze wynik. Życiówkę z kolei pobiła Karolina Kołeczek w biegu na 60 metrów przez płotki. 8.01, 8 sekund i setna. Jest to najlepsze jej otwarcie sezonu w karierze, można powiedzieć. No uważam, że bieg bardzo dobry, rekord życiowy, to musi być bardzo dobry bieg, 8.01, jestem bardzo zadowolona. Jeszcze tam trochę jest rezerw w technice, nie za bardzo się czułam te płotki, uważam, że było trochę za wysoko i to nie było to, co na treningu, ale chyba po prostu trochę adrenaliny, trochę mnie to podniosło za bardzo i za bardzo też chciałam, więc mam nadzieję, że to w kolejnych startach uda mi się jakoś skorygować i poprawić ten rekord życiowy. No chciałabym w tym roku poniżej 8 sekund, nie ukrywam. Chciałabym złamać tą granicę 8 sekund. Czy mi się to uda? Zobaczymy. To wszystko zależy od dyspozycji dnia, od jak się bieg ułoży, więc no zobaczymy. Jakoś staram się tym nie myśleć, bardziej staram się, żeby dobrze wykonać zadanie. Wyścig na 60 metrów zwyciężyła Ewa Swoboda, aktualna mistrzyni Europy z hali. Nie biegała pod dachem od 2 lat, więc jej zadowolenie było, mówiąc oględnie, ambiwalentne. Miało swoje plusy i minusy. Plusem było to, że wygrała, minus, że oczywiście chciała pobiec szybciej. 7.24 pozostawia trochę do życzenia, ale miejmy nadzieję, że jeszcze nabierze tempa. Ciekawy bardzo konkurs w skoku o tyczce. Piotr Lisek atakował 5.80, ale dopiero trzecia próba wyglądała obiecująco. Wcześniej tak skakał, a tak naprawdę biegał, bo do tego są największe zażalenia. No tak trochę nie jak on. Nasz najlepszy tyczkarz miał kłopoty z nogą w styczniu i praktycznie nie trenował właśnie biegania, stąd brak pewności na rozbiegu. Wygląda jednak na to, że wszystko już powoli wraca do normy. Halowe Mistrzostwa Europy w marcu to cel. W związku z tym wtedy ma być szczyt formy. Już niewiele czasu zostało, mamy połowę lutego. Rywale nie śpią. Rzecz jasna, Armand Duplantis, Renaud Lavillenie i Sam Kendricks po prostu zachwycają. W Łodzi pojawił się wieloboista Paweł Wiesiołek. To jest jeden z naszych, jeśli chodzi o siedmiobój, sześciotysięczników i ośmiotysięczników, jeśli chodzi o dziesięciobój. No a ciekawostka jest taka, że on właśnie rywalizuje z specjalistami od poszczególnych konkurencji. To nie był meeting wielobojowy, tylko jak najbardziej w 7 innych konkurencjach pojedynczych, ale Paweł rywalizuje i to może nie na równi, bo trochę odstaje, ale zbiera doświadczenia. Cześć wszystkim. Dzisiaj startowałem w konkurencji 60 metrów przez płotki. Ścigałem się tutaj z najlepszymi płotkarzami na świecie oraz w Polsce. To jest dobry trening na pewno. Pościgać się tutaj trochę z mocniejszymi zawodnikami. Ja aktualnie jestem po ciężkim zgrupowaniu w Spale. Tutaj trenujemy dość ciężko i chcemy przygotować najlepszą formę właśnie na Mistrzostwa Europy oraz Mistrzostwa Polski, które będą za 1,5 tygodnia. Fajny sprawdzian formy, fajny sprawdzian dyspozycji na ten moment, jaki jesteśmy, więc tak naprawdę bardzo, bardzo się cieszę, że tutaj mogłem wystartować. Nie ma tutaj żadnego traktowania lajtowego, że tak powiem. Jest wszystko brane na poważnie. I generalnie też to wygląda w ten sposób, że patrzą na wieloboistę, no to nie jest też w ten sposób patrzone, że to jest wieloboista, jest słabszy trochę. Bo nie ma co ukrywać, trochę odstajemy tutaj od zawodnika, którzy trenują konkurencje indywidualne, ale normalnie na zawodach jest rywalizacja, tak jak zawodnik pro z pro, czyli nie jesteśmy odsunięci tutaj gdzieś na bok. Fajna jest zawsze atmosfera i zawsze też jest z drugiej strony duża pomoc od zawodników indywidualnych. Orlen Cup to pierwszy z krajowych meetingów, oczywiście w międzynarodowej obsadzie, które stanowią startowe przygotowanie do marcowych halowych Mistrzostw Europy w Toruniu. Za tydzień drugi z arcyważnych startów, Copernicus Cup, a potem jeszcze Mistrzostwa Polski właśnie w hali, które będą ostatnią szansą na wypełnienie minimum startowego na czempionat Starego Kontynentu. Patrzymy na wyniki. Jagiellonia, Legia wciąż 1-0. No, w Białymstoku dzieje się. Zobaczymy, jak to się wszystko skończy. Przed chwileczką Arsenal wyszedł na prowadzenie z Leeds i jest 1-0. Wcześniej Southampton, Wolverhampton 1-2. West Brom, Manchester United 1-1. 15 minut do 18 jeszcze w nawiązaniu do lekkiej atletyki, nie wiem czy wiesz, ale tam padł rekord świata, bo dokopałem się gdzieś do tej informacji, ale co prawda nie seniorów, tylko juniorów, 18-latek. Matwiej Wołkow to syn Konstantina Wołkowa, który na igrzyskach w Moskwie w 80 roku zdobył srebrny medal w tyczce wspólnie z Tadeuszem Ślusarskim. 4 centymetry pobił ten rekord, 5,60 to taka informacja, myślę dla tych, którzy bardzo mocno zagłębiają się w lekką atletykę. A teraz wracamy do tych wydarzeń zimowych. Do skoków oczywiście jeszcze wrócimy, no ale skoro sporty zimowe, to jest sporo pozytywów w innej konkurencji w sportach zimowych. O tym wszystkim Krzysztof Łoniewski. Kibice narciarstwa biegowego po sukcesach Justyny Kowalczyk, choć odległych, wreszcie widzą światełko, może nawet blask w tunelu, blask medali, w tym dwóch złotych wywalczonych w Mistrzostwach Świata Juniorów w Finlandii. Najpierw rywalizację w sprincie techniką klasyczną wygrała Monika Skinder. Wszystkie biegi, można powiedzieć, ułożyły się po naszej myśli, że udało nam się kontrolować każdy z tych biegów i od początku do końca udało mi się utrzymać pozycję numer jeden i bardzo się cieszę, że akurat w dwójkę nam się udało być na tym podium, bo wcześniej jeszcze nie zdarzyło się w Polsce takiej sytuacji, więc naprawdę cieszymy się, cała grupa się cieszy i jest to dla nas wspaniały dzień. Dzisiaj była super dyspozycja, mieliśmy perfekcyjnie przygotowane narty przez chłopaków. No i oczywiście taktyka też nie zawiodła, prowadzenie od samego początku do samego końca każdego biegu, jak widać, udało mi się i przyniosło dobry rezultat. Cieszyła się Monika Skinder. W tej samej konkurencji na najniższym stopniu podium stanęła Karolina Kaleta. Jeszcze nie dociera to do mnie, ale naprawdę jestem zadowolona. Gdyby finisz był troszkę dalej, myślę, że byłoby srebro, ale i tak jestem zadowolona, naprawdę. Nie myślałam przed startem, że mogłabym walczyć o medal, także naprawdę super. Bardziej skupiałam się na tym, żeby to był jak najlepszy mój bieg, po prostu żeby poprawić wynik z tamtego roku. Po sukcesach Moniki i Karoliny kilka dni później konkurencję na dystansie 10 km techniką dowolną kompletnie zdeklasowała Izabela Marcisz. Trzeba właśnie zaznaczyć, że w zeszłym roku to były Mistrzostwa Świata Juniorów, a w tym roku jednak to już ranga troszeczkę poszła do góry i to już była kategoria U23, więc no, w tej kategorii jakby jestem najmłodsza i no, jestem w bardzo dużym szoku jeszcze do teraz, ale no, bardzo się cieszę, miałam bardzo dobry dzień, naprawdę od samego początku super mi się biegło, miałam rewelacyjnie przygotowane narty przez moich serwismenów, wsparcie psychologiczne od trenerów tak samo, miałam bardzo dobre i dziękuję wszystkim, którzy tutaj mi pomogli i no, to nie jest tylko mój wynik, ale uważam, że to jest wynik dla nas wszystkich tutaj i dla całej Polski. Wielkie brawa dla naszych dziewczyn. Posłuchajmy na koniec jeszcze chłodnego spojrzenia na ich sukcesy eksperta nart biegowych, komentatora Eurosportu Igora Błachuta. Właściwie powodów do radości jest bardzo dużo, przy czym trzeba pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, nie zawsze rywalizacja czy też medale w rywalizacji juniorskiej przekładają się bezpośrednio później na sukcesy w rywalizacji seniorek. Choć jeśli spojrzymy na najbardziej utytułowane dziewczęta w historii tych juniorskich zmagań, no to większość z nich później z powodzeniem także ścigała się w rywalizacji seniorek, ale do tego trzeba oczywiście cierpliwości. No i druga rzecz związana z tym, żeby była kontynuacja, żeby były wysokie lokaty w kategorii seniorek, no to potrzeba po prostu konsekwentnej, systematycznej i dobrej pracy. Wypada liczyć na to, że sztab trenerski, na który składają się trener Bajciczek i asystujący mu Justyna Kowalczyk, no i przede wszystkim Aleksander Wierytelny, że nadal będą mieli ochotę, czas i zapał, żeby te niewątpliwie utalentowane młode zawodniczki dalej kierować. No bo jest szansa na to, że doczekamy się ponownie wielu przyjemnych chwil związanych ze śledzeniem występów pań biegających na nartach. Racja, panie Igorze, rzeczywiście sukcesy juniorskie nie zawsze przekładają się na seniorskie, ale mamy, jak się okazuje, kilka naprawdę kapitalnie rozwijających się zawodniczek. 23 minuta przy słonecznej w Białymstoku. Dwa rzuty karne, a drugi wykorzystał Thomas Pekhart, a więc mamy 1-1. Tymczasem trwa druga seria Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Jest to nasz wysłannik. Halo, halo, Kuba. Próbujemy się połączyć z Kubą Nizińskim, który obserwuje to, co się dzieje na Wielkiej Krokwi. Tymczasem na prowadzeniu jest Robert Johansson przed Mariuszem Lindwikiem, Stefanem Kraftem, a najlepszy z Polaków jak na razie Dawid Kubacki, dopiero czwarty. Ale awansował? Awansował. Mamy Kubę? Czy nie mamy jeszcze? Ach, no niestety. Ferwor walki, 137 atmosfera. 137 Kubackiego w drugiej serii. To jest taki wynik już przyzwoity, choć Johansson 142 metry, a więc widać, że Norwegowie wciąż latają daleko. Kamil Stoch w tej chwili 18, no i z potencjałem jeszcze spadnięcia w klasyfikacji, bo oczywiście jeszcze na górze kilku zawodników czeka na swój start, ale o tych wynikach już poinformujemy może po piosence. Tłum ludzi biegnie,